Sırası mı şimdi Rabia? Başımızın belası, zamansız aşk bülbülü Rabia. Kaç kilitli demir kapıdan geçti, kaç duvar örüldü dudaklarına. Neden hala susmazsın Rabia? Başımızın belası, zamansız aşk bülbülü. Sırası mı şimdi Rabia? Soğuk ve kardeşim tanklar yürürken, bakmazken anneler çocuklarına. Rabia, sineleri emman zillet vururken, korku dağlarına inat kıyalım. Sırası mı şimdi Rabia? Başımızın belası, zamansız aşk bülbülü. Sırası mı şimdi Rabia? Gözlerinde asırların sevdası, umut gibilirim, aşk gibi sende Rabia. Ellerinde yüreğin gibi isyan, yine de bir tanesin sen Rabia. Senin kavgan büyük Rabia. Başımızın belası, zamansız aşk bülbülü. Sırası mı şimdi Rabia?